राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 मई 1997 को साया 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कहा कि दूसरों को सुखी देकर सुखी होना और दुख दुख देकर दुखी होना, ये मैं नहीं कहता हूँ, रामायण में लिखा है। पर दुख दुख सुख सुख देख पर संतों के लक्षणों में आया है कि दूसरे दुख से वे दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। संतों का लक्षण ये बताया है। और सुख मैंने एक बात ही बताई, दूसरों के दुख से दुखी होने में क्या फायदा होता है, दूसरों के सुखी सुखी होने में क्या फायदा, उसकी बात बताई भी नहीं। पर जो अन्याय हिंसा और आदि आदि करते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, इनके कारण दुखी होते हैं। इन कारण दुखी थोड़ी होते हैं, नहीं अभक्ष भोजन करते हैं फिर वे सुखी दिखते हैं, तो उनको देखकर हम कैसे सुखी होंगे? सुखी खुशी हिंसा अभक्ष भोजन आदि करके सुखी हो रहे हैं, उनको देख के हम कैसे सुखी होंगे? आपने कहा दूसरे सुखी देख सुखी हो जाओ, अब उनको सुखी होते हैं ऐसा करके, उनको देख के हम कैसे सुखी होंगे? उनको देख कर दुखी होना चाहिए, उसको देख करके दुखी होना चाहिए। दुखी होना सेवा है, सुखी होना सेवा नहीं है। वे सुखी हुए हैं, वो सुखी क्या होते हैं? वो अन्याय से होते हैं कि न्याय से होते हैं? अन्याय से सुखी होता है वो सुख सुख नहीं होता है, वो तो भयंकर दुख है। दुख की मूल है, दुख की खेती है वो सेवड़िया। तो उनको देख करके दुखी होना चाहिए, क्योंकि वे दुख में जा रहे हैं, तो वे सुखी नहीं है, वे दुखी है। जिसको भोजन नहीं मिले वो सुखी होता है दुखी होता है बताओ? जिसको भोजन नहीं मिले वो सुखी होता है दुखी होता है? दुखी होता है। तो उनको मांस आदि की नहीं मिलेगा दुखी होगा? जब मांस की आदत होगा दुखी होता है, तो मांस खाने से अपने को दुखी होना चाहिए। उसकी सेवा है, बड़ी सेवा है। पापी को देखकर दुखी होना बड़ी सेवा है। पातंत्र योग दर्शन में 4 बात बताई है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयणम भावना चित्त प्रसादनम। और गीता में 2 ही बात आई, मैं इतना करूँ नहीं पूछा। तो करुण होना चाहिए, करुणा आनी चाहिए। जो अभक्ष भोजन करते हैं उनको दुखी होना चाहिए, उन्हें देख रही राम राम राम राम रे क्या दशा होगी भाई। वो दुखी होना सेवा है, बड़ी भारी सेवा है। दुखी होना सेवा है। मांस भक्षण करते हैं, अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ऐसा करते हैं, उनको देखकर दुखी होना चाहिए। क्योंकि वे सुखी तो वैम है, आपको सुखी तो नहीं होते हैं। वे तो दुख की जड़, दुख का बीज बो रहे हैं, दुख की तैयारी कर रहे हैं, दुख मिलने के लिए बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। तो वे दुखी होने वाला है, इस बात उनको देखकर फिर दुखी होना चाहिए। ख्याल में आगे नहीं शंका हो रही है, दुख पाने वाले हैं। हाँ तो वे बड़े भाई दुखी होने वाले, दुखी है तो उनको देखकर दुखी होना चाहिए, सुखी नहीं। कोई किसी को मार पीट कर सुखी होता है तो उसको वो देख कर दुखी होना चाहिए। दुखी को देख कर दुखी होना सेवा है, सुखी को सुखी देख करके सेवा है। पाप करते हुए देख कर दुखी होना चाहिए, पुण्य करते देख करके सुखी होना चाहिए। सुखान करते पुण्य करते सुखी होना चाहिए। तो पुण्य का फल मिले तो ही सुखी होना चाहिए, पुण्य करे तो ही सुखी होना चाहिए। दुख का फल मिले तो ही दुखी होना चाहिए, दुख का तैयारी करे कारण तो ही दुखी होना चाहिए। मान लो पहले पाप किया है अभी दुख हो रहा है तो उनको दुखी देकर दुखी होना चाहिए। अभी किसी को दुख दे रहे हैं सुखी है तो उसको भी देखकर दुखी होना चाहिए। या जो सुखी है धन धान्य संपन्न है उसको देखकर सुखी होना चाहिए, और भजन ध्यान करते हैं उनको देखकर भी सुखी होना चाहिए, ध्यान पुण्य करते हुए सुखी होना चाहिए। दो बात है, पतंजलि योग में चार बात लिखी है, मैत्रा करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा चार, सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना चित्त प्रसाद नाम। चित्त स्वच्छ होता है, चित्त को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए एक तो पुण्यशाली है एक पापी है, और एक सुखी है एक दुखी है, ये चार आदमी होते हैं। मानो एक तो सुख के लिए पुण्य करते हैं और एक पाप करते हैं, ये पाप करते राजी होते हैं। तो पाप करते हैं और पुण्य करते हैं दो, और एक पाप का फल दुख भोगते हैं, पुण्य के वाले सुख भोगते हैं। तो उनके लिए चार बात बताइए, पता नहीं योग है सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावताल चित्त प्रसाद। चित्त स्वच्छ होता है निर्मल हो जाएगा। कौन सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, सुखी को देख करके और क्या मैत्री करुणा और मुदिता और उपेक्षा। तो पापी को देख रहे उपेक्षा बताइए, पापी को देख रहे उपेक्षा बताइए। पतंजलि महाराज ने भगवान को उपेक्षा नहीं बताई, दो ही जगह पर मैत्री करुणा दो ही बताया, मुदिता उपेक्षा नहीं दो ही बताया। उन्हें कारण क्या कि करुणा किसको कहे, पापी को देखकर भी करुणा आनी चाहिए, अरे पापी का फल दुख भोगते देखकर करुणा आनी चाहिए, और पुण्य करने वाले शुभ काम करना देखकर मैत्री आनी चाहिए, पुण्य का फल देखते हैं उसको देखकर मैत्री आनी चाहिए। ये दो मैं बता दी चार बात, पतंजलि चार बात बताई, दो बात बताई गीता ने। तो पुण्य करने वाले अथवा पुण्य का फल भोगने वो सुखी होना चाहिए, और पाप करने वाले तथा पाप का फल भोगने वाले को देखकर दुखी होना चाहिए। तो उनको पाप करते हुए दुखी होना चाहिए मन में, ये क्या दशा हो गई, आज तो बड़ी खुशी होगी पाप करे, या किए कर्म निशंक मनी व जब कसु नहीं आएगा नहीं, हक पूछे सब हजूर मई जो लेखा दिया नहीं जाएंगे। कैसे पुण्य पाप भये बात कही नहीं जा रही। तो इस बात दो ही बात बताई भगवान, मैं इतना करूंगा जैसे बताया नहीं, भक्ति के विषय में इतना करना शब्द आता है, भक्ति के विषय महात्मा शब्द आता है, महात्मा के विषय ज्ञानी शब्द आता है। भगवत भक्त के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं आता है, ज्ञानातीत के लिए नहीं आता है, स्थिति के लिए नहीं आता है, ध्यानी के लिए नहीं आता है। देखो बदल विचित्र शब्द मिलते हैं गीता में, हमारे तो बरसों तक ज्ञान ही नहीं, ख्याल ही नहीं गया, इधर इधर ख्याल ही नहीं हुआ। अब ख्याल हुए तो कई ऐसे शब्द है भक्तों के लिए आते हैं, ज्ञानी के लिए नहीं आते, ध्यानी के लिए नहीं आते, ये तो भक्तों के लिए आते हैं। भक्ति की जितनी महिमा गीता में है हरे जी के बिना नहीं कुछ है। सर्वोपरि ज्ञान माना गया व्यवहार में शास्त्रों में, ज्ञान सबसे उत्तम है। नहीं ज्ञान सदेशम पवित्र में विद्यते गीता में भी लिखा है, परंतु गीता में जितना भक्ति का भाव लिखा उतना ज्ञान ज्ञानी लिखा। सुगमता से उदार कल्याण हो जाएगा, सुगमता से भगवान के तेरसा महम समुद्धरता नचिकात भगवान, बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ भगवान की भक्ति में, जल्दी उद्धार होता। तो इस वास्ते अभक्ष भक्षण करना वो देख करके दुखी होना चाहिए, दुखी होना सेवा है उसकी। अब देखते नहीं सेवा क्या हुई, उस दुख से दुखी होगा तो उसका जो दुख परिणाम होने वाला है दुख में हिस्सा आपने लिया, इस बात में सेवा हुई है, और इस सेवा से उसका मन शादी छूट जाएगा। देखो हम तीर्थ यात्रा में गए थे तो चिदम्बरम है, चिदम्बरम भगवान शंकर का मंदिर है चिदम्बरम, ऊपर सोना जड़े हुआ सोना ऊपर ऐसे चिदम्बरम भगवान शंकर का। तो चिदम्बरम में उसे स्टेशन से बैलगाड़ी जाया जाता है, अब तो मोटर हो गई होगा, उस समय 96 की बात है 1996 तो गाड़ियां थी, गाड़ी वो बंडी कहते बंडी बंडी गाड़ी का नाम बंडी, तो वो चलाते थे। तो हरिप्रसाद जी हमारे मित्र थे, वो बैठे थे, वो मारते थे पहले वो कि जल्दी वह तो 2-3 बार आई स्पेशल आई है तो जल्दी जल्दी वह तो पैसा ज्यादा कमा ले, वो मारने लगा। तो हरिप्रसाद जी ने पीठ मारी जोर से, पहले वो मारते क्यों है, तो चुप हो गया, कोई इस बैल मार आप मारो तो रीस करेगा, तू कैसा तू कहना मार, फिर मारेगा जोर से मेरे पे, तू कहने वाला कौन, ये दो असर होता है, क्यों होता है दो, हमारा असर, हमारा असर होगा बैल पर दया आवेगी तब तो आपके रीस करेगा वो, और मारने पर दया आएगी तो ठंडा हो जाएगा, खाल भी होगी खाल करो जाएगा। मन वो बैल को मार रहा है, बैल को मारता देख करके और आपको ताड़ना करोगे धोखा दोगे तो वो आपसे रीस करेगा कि मेरे बैल तू कहने वाला कौन, फिर मैं जोर से मरता हूँ क्या करेगा तू, क्यों कि मारने वाले पर आपका है द्वेष कि बैलों को मार, बैल पर तो है दया यार, उस पर गुस्सा, मैंने अच्छे आदमियों को बैल पर दया नहीं आती, मारने वाले दया ज्यादा आती है, बैल तो पुराने पापों का फल भोग करके शुद्ध हो रहा है, ये नए पाप करके अशुद्ध हो रहा है, तो उस पर दया उसको मारने के चुप हो जाएगा, बोले कि माँ परीक्षा कर लेना मन में दया आ जाए, बैल बात तो सचिव क्या कर रहे हैं, गुस्सा आ जाएगा आपको बैल को मारता है तो उस गुस्सा आ जाएगा। तो आपके हृदय में हितेशिता चाहिए, उसका हित कैसे हो, तो सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं परमात्मा प्राप्त होते हैं, हरेक के प्रति दुखी हो पूरी भी हित हो, सुखी तभी हित हो, पापी की तभी हित हो, पुण्य तभी हित हो, आपकी दृष्टि एक ही रहनी चाहिए हित, तो पाप करते हुए उसके राजी होना है वो हित नहीं उसका अहित है, पाप करने में राजी हुए तो उसमें बेचारा दुखी होने में उसमें राजी हो रहे हो, करना जी कृपा कर राम राम राम राम राम क्या दशा होगी, ऐसा ऐसा पाप करते, अब वो पूछने वाले को भी दादू राम जो ठीक समझ में आया नहीं, मतलब क्या है कि उसका कल्याण कैसे हो, बात एक ही है सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, उसका हित होने में हमारा जी है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा से बनाई है तुम्हारी, पर पीड़ा में अहित नहीं लिखा है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से बनाई है तुम्हारी, पीड़ा तो किसी को नहीं जाती, हित सबका करता, पापी का भी हित हो, पुण्यात्मा का हित हो, धनी का भी हित हो, गरीब का भी हित हो, संत का भी हित हो और असंत का भी हित हो, सर्वभूत हित ही रहता, जैसे दुष्ट होते बैर अकारण सबका हो सो, जो करे हितता अनहितता हो सो, दुष्टों का सब दुख हो जाए, सब बैर करे उसे हित करे कभी हित करे उसे अनहित, संतों का सबका हित, अहित करेगा हित, हित करेगा उसमें हित, तटस्थ रहे उसे हित, सर्वभूत हित रहता, आपकी प्रीति होनी चाहिए, आप कितना हित कर सकते हैं कितना नहीं कोई परवाह नहीं, आप क्यों लगे आपकी सम्मति हित में होनी चाहिए, आपका अंतर शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा, ये बात और पूछो गोविंद गोपाल कीजिए, गोविंद गोपाल कीजिए, तो भाई अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, मनुष्य शरीर है उसका केवल परमात्मा की प्राप्ति ही उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से ही मानव जीवन मिला है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए सुखी होने के लिए, सदा के लिए दुख मिटे उसके लिए, उसके लिए मानव शरीर मिला है। यही तनु कर फल विषय अनुभाई। आज कितना गिर गया कि विषय ही इनका फल है, बस विषय भोग यही है। पाप करके, अन्याय करके, मारपीट करके, नसबंदी करके, ऑपरेशन करके, गर्म गिरा करके, किसी तरह से सुख भोगना, ये आज भारत का विषय हो गया है। कितने कहते कि भारत का क्या आदर्श और क्या आदर्श हो गया है, केवल सुख भोग है, केवल सुख भोग। आपने कहा ना उनकी तकलीफ है तो सुख भोग है, उसमें भी लड़का लड़की का पालन करने का, ब्याह करना पड़ेगा, दुख पड़ेगा ना, इस वास्ते सुख भोगने सिवाय कोई कारण है ही नहीं, केवल सुख भोग चाहते। हमारे आप ही तो दुख भोगा होगा किसी ने, आप हम जितने बैठे हैं, क्या मां माँ को आराम आया हमारे घर से? हमारा जन्म हुआ तो माँ को आराम मिला है क्या? भाई हो चाहे बहन हो, माँ को तो कष्ट बना, जननी बोझ मरी 9 महीनों तक, बोझ मरती है माँ। मातुर युवन हारी ना, लड़का 2-4 हो जाए तो माँ की बस जवानी नहीं रहेगी, वो शक्ति नहीं रहेगी। माता का जो युवा रूपी जो वृक्ष है उसको पुठारा भयो, माँ की जवानी का कुठा करके नाश कर दिया आपने। पैदा कर क्या किया कि माँ की जवानी का नाश कर दिया, तो माँ को कितना दुख होता है। माँ आपकी आज का जीव करते तो आप आ जाते, हम आ जाते क्या संसार में? आप बताओ कि आज की तरह माँ करती तो हम संसार में आ जाते क्या? मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा, उस जन्म को रोक देना, इसके समान कोई हत्या है, कोई पाप है? दुर्लभ मानुष देव लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम मानुष्य, दुर्लभ त्रयमेव मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष, दुर्लभ साध सुलभ गरीब बाबा। उस दुर्लभ शरीर का आड़े नहीं देना, जो कल्याण करते उसको आड़े ही नहीं देना, कितना पाप है। आज ये परिवार नियोजन ठीक है, अरे परिवार नियोजन ही गर्भपात का बाप है, परिवार नियोजन का अंग है, ये मूल में तो वो है सभी। तो आज पाप हो जाए, अन्याय हो जाए, कष्ट पाले, शरीर बीमार हो जाए, अब राजी हो रहे हैं कि गोली खाने से भी गर्भ गिर जाएगा, कैसी बढ़िया चीज है। गर्भ तो गिर जाए पर आपकी दशा क्या होगी? आपकी मरोगी जल्दी, जहर होता है जहर, जिससे गर्भ गिर जाए उसमें जहर कम होता है क्या? वो आपके पचेगा पचेगा, दाढ़ी में जगह जगह पहुंचेगा, आपका सत्यानाश करेगा वो जहर। आप गर्भ गिर राजी हो गए, ऐसे ताकत कर ली, हम भले ही मर जाए, हम भले ही बीमार हो जाए, हमारे नुकसान हो जाए, पर पाप करना ये अर्थ होता है इसका। इसलिए मनुष्य मिला है राजी होते हैं, गोली खाए नहीं सा गर्भ नहीं ठहरेगा, पर जो गर्भ नहीं ठहर रहा ऐसी गोली होती थी, गोली में कोई अमृत होगा क्या? वो गोली आपको पुष्ट करेगी? आप जचती आप किसी गए? जिस जहर से गर्भपात हो जाए वो जहर आपको सुख देगा, निरोगता देगा क्या? किसी के जस्ती हो तो बोलो भाई, जानकार वैद्य है डॉक्टर उनको पूछो। जिस दवाई से गर्भपात हो जाए वह दवाई आप खाते हो, गर्भ तो गिर जाएगा पर गोली तो आपके बंद में रहेगी। गर्भ तो गिर गया आपके गोली लगी, गोली आपके लगी, गोली आप ही मरोगे उससे जल्दी। जस्ती है कि नहीं? गर्भ गिराने की गोली को अमृत होती है क्या? क्या आपको निरोग बढ़ाने में हो सकती है? जो गर्भ गिरा दे ऐसा भयंकर विष है वो आपको सुख देगा? मन सुख दो जल्दी मरो, पाप हो मुझे किसी तरह पाप करना, अब कमर कस ली, पाप निषेध करना भाई, दुख से दुखी होना, ये गोली खा कर घड़ी क्या दशा होगी, ये गर्भ गिरा कर राजी क्या दशा होगी, उन पर कृपा आनी चाहिए, मन में दया आनी चाहिए सब भाई बहनों को। ऐसा महान अत्याचार कर रहे, अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं। मानव शरीर मिला है, अपना भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। चार बात, अभी भी सुख हो, परिणाम में भी सुख हो, हमारा भी सुख हो, औरों में भी सुख हो, हमारा और दुनिया का हित हो, हमारा भी कल्याण हो, दुनिया का भी हित कल्याण हो, अभी भी सुख हो, परिणाम में सुख। चार बात रखना, इन दोनों में हमारा सुख ये गौण है, हमारा वो तकलीफ भी हो जाए पर दूसरा को सुख हो तो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और परिणाम हमारे भी सुख हो, उनका भी सुख हो, और वर्तमान में भी सुखी रहे, हम दुखी हो तो स्वीकार कर लें, बढ़िया बात है कि हम भी सुखी हो, दूसरे भी सुखी हो, तो अच्छे जितने कर्म है उनसे आपका भी सुख होगा, दूसरों का सुख होगा, उनों का आराम होगा, औरों का भी आराम होगा। जितने शुभ काम है भजन स्मरण जब ध्यान में लगाओ, फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं, एकदम ऐसी बात है ये। दूसरों का हित करना और भगवान का भजन करना, मनुष्य शरीर की सफलता दो ही बातों में है, भगवान का भजन जब कीर्तन करना और दूसरों की सेवा करना। ये सिवाय मनुष्य कौन कर सकता है, पशु पक्षी कर सकते हैं, वृक्ष आदि कर सकते हैं, जलचर कर सकते हैं, तलचर कर सकते हैं, देवता कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, ये तो रहते जगह से कुछ उपाय दो, ये भगवान और भगवान के भगत, इस बार कौन है बताओ, सेवा करनी है दुनिया मात्र की सेवा करने वाले दो ही, और तो स्वार्थ नंत सकल में जग माए, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे से प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे से प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ कृष्ण है, पर हित बस जिनके मन माए, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, दूसरे का हित कैसे हो, बैठी गले में कहीं करो में कुछ अच्छा में कथन लोग निरामया लोग कैसे निरोग हो जाए, ये बात है महाराज। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब शांत रहे, सब सुखी हो जाए, दुख किसी को नहीं हो, सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंत, तो सबको तो सुखी आप कर सकोगे नहीं, पर आपके भातरी भीतर हो जाएगा, आप सुखी हो जाओगे, सुख संदेह थे आपको सुख बड़ा भारी हो जाएगा। सर्वभूति तेरता प्राणी मात्र हित में रहते, मनुष्य शरीर में लाए दो बात, भगवान का भजन करो, भगवान को तो याद करो और दुनिया की सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से किसी तरह से, धन कर मन कर वचन दे धन का वो दुख तुलसी पातक जरूरत है, देखो तो उसके मुख, उसका मुख देखने पाप ही होते हैं, जो दूसरे को दुख नहीं देता सुख पहुंचाने, बड़ी बढ़िया बात है, मैं दुख नहीं देता ये बहुत अच्छी बात है। निषेध साधन विद्या से ऊंचा है, अभी समझ में नहीं आ रही कि दुख नहीं देना क्या किया, सुख पहुंचाना तो ठीक है पर दुख नहीं देना वो ही सुख पहुंचा सकता है, दुख देना वाला सुख पहुंचाता है वो सुख बढ़िया नहीं होता है, स्वार्थ होता है उसमें, स्वार्थ तो स्वार्थ में तो सकल जग माए, स्वार्थ में तो बहुत मिलेंगे, स्वार्थ में मनुष्य शरीर है केवल सेवा के लिए, 84 लाख जुड़ी है, ये है कैदी, पापों का फल भोग रहे हैं, और मनुष्य है उनकी रक्षा करने वाले, तो कैदियों की रक्षा करने वाले हैं, आज तो भक्ष करने वाले गए मनुष्य के लिए, ये है गलती बात है, मनुष्य इनके लिए है, कारागार में जो अफसर रहते हैं वो कैदियों के लिए रहते हैं, उनके लिए कैदी नहीं रहते हैं, आपके लिए पशु पक्षी नहीं है, आप उनके लिए हो, आज तो बूंदी जीत हो गई, आज तो पाप करने जीत बूंदी हो गई, हमारे लिए पशु पक्षी मार कर खा जाओ, खा जाओ, ये मनुष्य बना नहीं है, राक्षस है, असुर बना है, मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य का अर्थ सेवित करता, सुख देता, कम से कम कम से कम कम से कम दुख न पहुंचाना। सगा ने घर सगा आया लागे खेलता ताण कर नीचा उदय था नेवरी आण तो मनुष्य शरीर दिया है तो रावड़ी हुआ नीचा उतरो दुख चढ़े से नीचा मत उतरो दुख न थे सुख न पहुंचा हुए तो कोई नहीं पहुंचा दुख किसी को तन से मन से घुसने किसी को दुख न पहुंचे जीवन सफल हो जाएगा निर्मल हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा एकदम निर्मल हो जाएगा। कभी बढ़िया बात है जीवन निर्मल हो जाएगा पाप रहित हो जाएगा केवल दुख नहीं देना। तीन बात बताई मैंने पढ़ी है किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और न किसी का बुरा करना ये तीन नियम ले ले निर्मल हो जाएगा अंतर साफ हो जाएगा सब पाप नष्ट हो जाएगा संत बन जाएगा। संतों के देखने पार दुख दुख सुख सुख देखे पर संग्रह और भोग के साथ दुख ये बाधक है। जो दूसरों के दुख से दुखी होगा वो संग्रह कैसे रखेगा वो अपना संग्रह बता जी कैसे होगा। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला संग्रह नहीं कर सकता और दूसरों के सुख से सुखी भोग की जरूरत नहीं क्योंकि दूसरों सुख से सुखी हो गया अपने सुखी भोग अच्छी हो गई दूसरा दुखी से दुखी होगा संग्रह कैसे करेगा दुख अपना मिटाएगा। वो बताए एक विदेश में सभा थी तो सभा थी वैष्णव की सेवा करने इस विषय में ही सभा थी तो सभापति था वो जा रहा था वहां पर मीटिंग में जाना है तो सभा में जा रहा था एक बीच में नाली थी पानी बहने की उस नाली में सूर का बच्चा गिर गया। सूर का बच्चा गिर गया तो गिरते ही ऊंधा पड़ गया। अब नाली में से ऊंचा कैसे उठे उठ सकता नहीं यार पानी आ जाता तो मर जाएगा वो तो उसने उसको उठाया तो उसने देर लग गई देरी लग गई तो समय पर पहुंचा नहीं समय पर पहुंचा नहीं तो जान क्षमा मांगी कि मेरी देरी हो गई आप लोग क्षमा करेंगे मेरे कसूर हो गया। कहते कैसे हुआ कसूर विदेशी लोग विशेष ध्यान रखते हैं समय का बहुत कुछ आदर से उनका लेना चाहिए समय का तो समय पर पहुंचे कैसे हो गए कि बीच में एक सूर का बच्चा पड़ गया उसको निकालने में मेरी देरी हो गई इस वास्ते आने में देरी हुई। तो उन लोगों ने कहा कि अपने जो सेवा के विषय में विचार करना था अरे सेवा में ही आप लग गए इसमें कसूर क्या हुआ। जो अपने विचार कर और सेवा के लिए विचारता ईसाई लोग सेवा बहुत करते हैं और सेवा के बड़े यो अपने लोगों से बड़े तेज है वे चाहे स्वार्थ भरा हुआ कुछ भी हो पर सेवा करने में अपने तेज है। टोरेसा वो कहते हैं कितने करती महाराज शेर जी प्रशंसा करते हैं महाराज कोटियों के अस्पताल में शेर जी देखने गए तो देखो ये हमारे सब बच्चे सभी चिंता कोटियों में हमारे बेटा सब सेवा करती हूँ मेरे बेटा है सभी ऐसी माँ बनी हुई शेर जी कहते थे धन्य है बहुत अच्छा भाव सबके कैसे उनके मलम पट्टी हो कैसे भोजन मिले कैसे इनको आराम हो इसे सेवा कर दे बोली तो उनकी सेवा शक्ति है। तो लोग बोले सेवा का विचार ही तो करना था यार उसमें आप सेवा ही करी तो आपने आपकी देरी हो गई तो देरी क्या हो गई जिस काम के लिए आते वही तो काम किया आपने तो ठीक है आपने सेवा करी कि मैंने सेवा नहीं करी मैंने सेवा नहीं करी उसको छोड़कर मैं आ जाता तो मेरे खटकता कि बच्चा मर जाएगा क्या करूंगा ऐसे तो मैं तो अपने मन का संतोष किया मैं तो अपने मन को दुख होता उस दुख से बचने के लिए मैंने तो किया मैं सेवा थोड़ी करी कितनी बढ़िया बात है। तो अपने दुख मिटाने के लिए दूसरे को सुखी करना किसी को दुखी देख करके हमें उपेक्षा करेंगे तो दुख होगा मन में आपका थोड़ा हृदय शुद्ध होगा तो दूसरे के दुख से आपकी जलन होगी पैदा ये दुख कैसे मिटे चिंतन होगा क्या करूं कहां जाऊं किस तरह से इसका दुख मिटे किस तरह से सुखी हो जा ये भाव तो ये अंतकरण बहुत निर्मल करता है ये भाव। इस भाव से सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। राजा रंति देव ने वो श्लोक याद नहीं बनाया, बीच में दुख में भवंत दुखा, ये सब दुख रहित हो जाए। जितने दुखी है, जितने भगवान से कहा महाराज जितने दुखी है उन दुखों के अंतकरण में मैं रह जाऊं, वो दुख मैं भोग लूं, सबका सब दुख, तो वे संबंधित दुख रहित हो जाए। मैं भोगे कल कितनी विष्णु बात है, वे दुख रहित हो जाए, वो दुख मेरे को भुगा दे। एक संत की बात वैसे सुने, भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा बोलो वरदान मांगो, तो उसने कहा वरदान आप दोगे तुम मांग तो सही, मैं पहले पसंद हूं, जो तुम मैं मांगेगा वो दूंगा, ये वचन क्या है तुम मांग तो सही, तेरे पैसा आपको देना पड़ेगा, तुम मांग फसल मांग कि संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दो, एक जीव बंधन में सब कल्याण कर दो। ऐसे जीव कल्याण चाहते नहीं कि वे चाहते तो वही मांग लेते, चाहते नहीं इस बात में मांगता हूँ, हमारे पता नहीं बेचारे दुख भोग रहे तो सबको कल्याण कर दो। तो ये कैसे होगा भाई, सबका कल्याण कैसे होगा, तो फिर आप सर्वसमर्थ हो, आप में नहीं कल्याण कर सकोगे तो कौन करेगा, इस बात कल्याण कर दो। कहते कल्याण कर दे दुख कौन भोगेगा, उन्हें पाप भोगेगा कौन, कि आप तो भोगे और मैं भोगूंगा सब देने का, करोड़ों वर्षों तक मैं पाप भोगूंगा, पाप सब में भोगूंगा, और उनको तो छुट्टी दो। ऐसे कैसे करे, तेरे को तुम भजन करने वाला, तेरे को पाप कैसे भोगा, तो माफ कर दो, क्षमा कर दो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे कहते मांग वरदान, कैसे सोच समझ करना चाहिए, मांग वरदान देने की शक्ति नहीं, तुम कहा ऐसा भैया हमारी हम हार गए तू जीत गया, इस जीत में मेरा क्या फायदा, इस जीत में मेरा क्या फायदा, मैं हार जाऊं पर दुखों का कल्याण करो, मेरी जीत नहीं सही। तो कह तू जिसके भेजेगा तेरे साथ रहेंगे, तेरा दर्शन करो कल्याण हो जाए, कहते अच्छी बात ये तो मिल जाएगी अच्छा। तो ऐसे भक्त होते हैं भगवान के, दुख मैं भोग सुखी सब हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, वो भगवान उसे लाचार हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबका हित चाहता हूँ, किसी का हित नहीं चाहता, परंतु मेरे में सर्व सामर्थ्य रहते हुए सबको सुख करने का मन नहीं आता, तेरे सामर्थ्य न होते हुए भी सबको सुख करने के मन में आई है, तो तू जीत गया भाई, मैं हार गया, किस जीत मेरे फायदे हुआ, मेरे फायदा तो सबको कल्याण करो तब है, मैं जीत के लिए नहीं करता, मैं हार जीत नहीं चाहता हूँ, मैं तो सबको कल्याण चाहता हूँ, मैं हार गया सही कल्याण कर दू, सबका उद्धार कर दू। तो सर्वभूत हिते रता, सबके हित में रति होती है, प्रीति होती है, उनको आनंद आता है, उसको सुख होता है, दूसरों के हित करने में प्रसन्न होते। तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, रामायण कहती है दूसरों के हित के सवाल, तो सज्जनों ये एक मन में धार लो, बड़ा बढ़िया ये कर्मयोग का अनुष्ठान होता है, बढ़िया सबका सुख है, सबको हित कैसे हो, अपने तन से मन से वचन से धन से अपनी योग्यता से अपने पास कुछ उसे सबको सुख पहुंचाना, हित करना नहीं हो सकता, भगवान से कह जा ऐसी कृपा करो ना, ये सब सुख हो जाए, सबको छुट्टी मिले, किसी को दुख नहीं हो कभी, सुपने में भी ये बात है। तो साधक है उनके ये बात चाहिए, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए बहुत इसकी आवश्यकता है। दूसरे को दुखी दे करके जो दुखी नहीं होते हैं उनका अंतःकरण कठोर होता है, कठोर हृदय में प्रेम जागृत नहीं होता, ज्ञान तो गति हो सकता है मगर प्रेम जागृत नहीं होता, प्रेम हृदय कोमल में होता है, माँ के हृदय में कोमलता है ना, तो माँ जितना बच्चा का पालन करती है बाप नहीं कर सकता पालन, हृदय में कोमल नहीं है पुरुष के हृदय, स्त्री जाति के हृदय में कोमल है, कोई साधु भूखा बैठा है कई पुरुष चला जाए तो परवाह नहीं, कोई भाई आ रही बाबा जी कुछ खाओगे जो खाओ, हृदय माँ है ना, माँ मातृ हृदय है। आजकल के नहीं कहता हूँ, हमारी माताओं के हृदय में प्रिय में था। आज पुत्र दीनी सर्पणी, सर्पणी खा जाती बेटा में, बिच्छू देखे मैंने, बिच्छू के सारे होते हैं, बिच्छू के देखो मैंने, बिछड़े को खा जाते हैं, बिछड़े खोखला नीचे का है ऊपर सब खा गए, छोटे छोटे बिच्छू खोल गया, बिच्छू खुद खुद माँ को खा जाते है, एक सर्पणी है जो बच्चों को खा जाती, बिच्छू सब आ गए, बिच्छू के बच्चे अपनी माँ को खा जाते हैं, माँ को खा जाते। मैंने देखा मैंने नीचे को खोखला है ऊपर सब खा गए, अकेले माँ को खा जाते, सर में माँ खा जाती बेटो, कुंडली में बैठी है अंडा होता है जो रखती है जमता है तो खा जाता है, वो कुंडली बाहर रोज निकल जाता है वो सोच जाता है, भीतर में तो सब खा जाती है। सिद्धांत बात है पुत्र आदि नहीं सरपणी, तो जो बेटो खा जाए वो सरपणी है, माँ नहीं है, वो माँ नहीं कर सकती, माँ होती है डाकड़ है डाकड़, अब सब खा जाए नहीं दिखे भगवान कृपा करे दर्शन नहीं, ऐसे नरा ने की दिया अलवा समादेश, ये बात है। तो मनुष्यता इसी बात पर है, दो बात भगवान को याद गए संसार मनुष्य मात्र के सामने, एक तो है संसार एक है भगवान, भगवान को तो याद कर डर संसार की सेवा कर डर, ये मनुष्य बड़ा है, अगर सेवा नहीं करे तो मनुष्य बना नहीं, भगवान को याद नहीं करे तो मनुष्य बना नहीं। मनुष्य शरीर का मतलब ही यही है, भगवान को याद करे, भजे बिना काहे को देह धरी है, जननी भार मरी, भजन बिना काहे को देह धरी, ये शरीर क्यों लिया, कोई सज्जन आता वो सेवा करता, भजन बिनो काहे को देह धरे, भगवान के भजन बिनो मनुष्य सफल रहिए, सेवा के विचार सेवा करो, भजन करो, भगवान को तो याद करो, उनके स्तास हो जाओ, दुनिया की सेवा करो, दीन दुखी अपाहिज आरक्षित अंगहीन आदि है उनको सुख पहुंचाओ, कैसे सब कैसे सुख कैसे हो जाए अपनी शक्ति के अनुसार, सुगमता से सुख पहुंचा सको जितना, आपका भी काम बड़े ठीक हो जाए, सब सुखी हो जाए, दृष्टि यही हो सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सर्वभूत हिते रता, आपकी प्रीति संपूर्ण के हित में हो, प्रसन्नता है हित में हो, अंतर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बड़ा आनंद होगा, हरदम आनंद रहेगा, दुख में भी आनंद, सुख में भी आनंद, आनंद ही रहेगा, दुख होगा ही आनंद ही आनंद रहेगा, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ ना है, संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती जिसके हृदय में पराये हित निवास करता, तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को विशेष चाहिए ना, पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, दुख नहीं देना किसी को भी, सपने में भी डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी को दुख ना हो जाए, डरते रहो ये जन इस डरो, अर्जुन है डरा है तो मारने से डरता है, मरने से नहीं डरा है, द्रोण को भीष्म कैसे मारू, मारने से लगता है, मरने का डर नहीं है, इस बात से किसी को दुख देना है ये हमारे से नहीं होगा भाई, ये हमारे से नहीं होगा, इस वास्ते भगवान क्या करते हैं, भगवान और भगवान के भक्त दो दुनिया के हित करने वाले हैं, ये तो रहे तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, तो भगवान भगवान के सेवक हित करने वाले हैं, उनमें भगवान है जो हित करते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापना, तीन बात बताई, भगवान अवतार लेते हैं तो परित्राण आए साधु, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाश दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, ये भगवान का अवतार और संतों का अवतार किस वास्ते होता है? बिना दूसरे ये नहीं लेते, ये काम ठाकुर जी का है। सेवा करूं दुष्कृता, दूसरों की सेवा करने के लिए और पवित्र साधु में धर्म संस्थापना होता है, स्थापन धर्म रक्षा होता है, धर्म का पालन करना और सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये मार्ग के जो ठीक करना, ये बड़े डॉक्टर का शुरू सुधने का काम है, सर्जरी है, सर्जरी मैंने काट साट करने काटने का काम डॉक्टर का काम होता है, कंप्यूटर का काम मलम पट्टी करने का है। तो संत लोग मलम पट्टी का काम लेते हैं, मार्ग का काम नहीं लेते, जोखम है, भगवान कहे वो मैं करूंगा, बड़ा सिविल सर्जन है वो करेगा, हम करने कई पाप कर बैठे इस वास्ते आज कोई जो दुख दे करता है कि हम सच्चा प्रचार करते हैं, अच्छा इनको नाश कर देना है, नाश कर दे अच्छा प्रचार करना, ये काम मनुष्य करना है, परिवार नियोजन के हम सुखी कर देंगे, बिल्कुल अन्याय है, ये आपका काम है ही नहीं, ये प्रकृति से आप विरुद्ध है, परमात्मा से आप विरुद्ध है, नाश करके भला करने की इच्छा करनी, कंप्यूटर करेगा नाश और शिव संतो काटेगा तो गंदा गंदा काटेगा, और ये जो बस उसका गंदा इसके काटने का डंडा काटो, इस वास्ते चिल्लाना चाहिए, समझे, वो शिव संतो तो ठीक काटेगा ही, आज का कंप्यूटर है आज काटा शुरू कर दिया तो रोना चाहिए जोर से, अन्याय करे, अत्याचार करे, दुनिया को दुख दे तो रोना चाहिए, अरे काटोगे नहीं काटोगे तो कहीं ठीक हो जाएगा, नहीं रोओगे तो करता ही रहेगा, बस ठीक है छोड़ा काटो सभी, अरे सब काटने का नहीं है, गंदा गंदा काटने का है, गंदे का तो दंदा ही काटने का ले लिया, सब परिवार नियोजन कहते हैं धर्म नहीं देना, नाश करना है, नाश का काम कभी अपने हाथ में नहीं लेना, कभी कहीं भी, तो उपकार का काम ले लो, सदावट का काम ले लो, सेवा करने का काम ले लो, कंप्यूटर का काम ले लो, गलम पट्टी करने का काम ले लो, मारने का काम ले लो, इल्ले तो भगवान लो अपने, इस बार संतों ने कभी विनाश दुष्कृताम नहीं किया काम, विनाश आए दुष्कृताम ये संतों ने किया, ये ठाकुर जी का बड़े बड़े शिव सत्य बड़े वो जाने पर हम कहीं अन्याय कर बैठेंगे, समझते तो है नहीं, ठाकुर जी करते ठीक करते, क्रोध हो भी देव से बने ना तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, उसका क्रोध भी वरदान, वरदान भी वरदान, प्रेम भी वरदान, जो करते भगवान दुनिया के हित के लिए, क्योंकि सूर्यम सर्वभूतान ज्ञातवा मांग शांति में स्थिति, ऐसे संत लोगों के लिए गए सूर्य सर्वदेही नाम सर्वधारी सही धारी मात्र के सूर्य होते, संत महात्मा होते हैं सही धारी बने, सबके सूर्य सबका हित करते हैं, इस वजह से हनुमान जी महाराज गए और विभीषण जो राम राम किया करुण बदले करुण बदले दे ही, तो इन सब हट कर यूं पहचाने कि साधु तो हो या न कर जाने, विभीषणों के स्वभाव में नगर में गए तो सब गड़बड़ी हो जाएगी कि साधु तो इनकार जाए, साधु शिकार जाएंगे, साधु से निरसन होते हैं, नारद जी महाराज ने देवता भी सलाह लेते हैं, मनुष्य सलाह लेते हैं, राक्षस भी सलाह लेते हैं कि कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान मरे कैसे, नारद जी सलाह देते हैं, संत नारद जी सब सलाह सब समझ लिए, नारद जी नारदी पर विश्वास करते हैं, कंस ने कहा था तो आठवा कोष आया था ऐसी सलाह दी मार दी सलाह पाप घड़ो भर दिए लड़ी मरेगा ये अरे वही तो मरने वाला है पर कंस को जल्दी पाप रो घड़ो घरे तो फूटे को जल्दी संतानी दीर्घ दृष्टि होती है हाँ हाँ ठीक है नारद जी जैसी दृष्टि हो तो करना नहीं तो नहीं करना कभी हाँ उतनी योग्यता और दृष्टि हो गई वे तो मरने वाले थे ही। सलाह देते हैं, सलाह करते हैं, राक्षसों को सलाह देते धर जी महाराज। संत है ना, उसमें सब विश्वास करते हैं। आजकल जमाने में विश्वास कर, आजकल तेज वेश देख रहे, वेश देकर विश्वास करे। स्त्री भी प्रसिद्ध है, पति भी छोड़ा सुर भी सलाह दे। बताई नहीं मैं बात कि मैंने मैं कहा मैंने के लिए व्यास जी महाराज ने पूछा, मेरा लड़का था तुमने कपड़े पहने ही नहीं, और मैं तुम्हारे बाप दादा के समान, तो मेरी छोकरियां छोटी छोटी मेरे सामने तुमने कपड़े पहन लिया। कि आप ठीक है, आप तुम्हारे दादा पर दादा जैसे बड़े बूढ़े हैं और सब कपड़ा नहीं पहने तो आप गुस्सा हो जाएगा, छोरे कैसे निर्लज होगी। इस वास्ते आपके आदर करने के लिए मेरा तुमने कपड़े पहने, आपकी सेवा हो जाए, आप नाराज न हो। इस वास्ते कहते हो सुखदेव गया, कि सुखदेव जो पता ही नहीं कि मनुष्य एक वृक्ष है, एक पाशा है, स्त्री है, रंगूषा है, उनको पता ही नहीं। अब पता ही नहीं उनको क्या शर्म करे, क्या फिर करे, पता ही नहीं। तो बैराग तो दोनों में था, उनको उपरती थी। उबरा कौन क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो संतों का ये बड़ा गुण है, उपरती होती है। अवधूत कोटि के होते हैं संत, एक आचार्य कोटि के होते हैं। आचार्य कोटि के मर्यादा करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, मर्यादा चलते हैं, और अवधूत कोटि के वो मौज में रहते हैं। वो व्याख्या देते थे, ना पृष्ठ कश्चित भूया, अपृष्ट कसित न भूया, कोई पूछे ही नहीं क्यों कहे भाई। सो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे, दरिया गैली जगत से बकबक भरे बला है, कि गैली जगत है बने थोड़ी है, तो बकबक भरे बला है। तो ना पृष्ठ कश्यत भूया, जैसे अन्याय न पृष्ठ है, अन्याय तो तर्क से पूछो तो नहीं बोले। जानन नपी मेधावी, जानता हो जड़बंद हो जगत है, मार जानकार है तो वो जाने ही को नहीं, जड़बंद को मार जाए। मनु का है ना पृष्ठ कश्यत भूया, अपृष्ट कश्यत न भूया, नहीं पूछे तो कहीं नहीं कर। अन्याय पूरे पूछे, परीक्षा लिए पूछे तो भी नहीं बोला, पूरी कोई कुटी कुटी तरह कर पूछे तो भी चुप रह गया। कई भाई पूछते हैं हमारे को कि महाराज पतिव्रता के लक्षण बताओ, और स्त्री आई हुई है सत्संग में, महाराज की बात सुनी थी वो सही। ग्वालियर गया तो वहां पर मिल में काम करने वाले, उन्होंने पूछा कि महाराज आप मालिकों का क्या धर्म है बताओ, तो मैं वो लड़ाई करा नहीं आया हूँ, मैं तो सबसे आया हूँ, मालिकों के क्या धर्म है, सेवकों क्या धर्म पूछो आप। तो पुरुष पूछे कि पति पता धर्म बताओ, आप बताओ पत्नी पर तो बताओ, पूछो बहना पूछो कि पति पर धर्म क्या, ठीक है आप पूछो, चला गया आपके तो। जो महाराज के कारण करेगा हमारे कारण मानते नहीं, महाराज क्या माने वैसे चला की करो, ठीक है ठीक है। तो अन्याय ने पूछे न प्रश्न कश्य पूछे, अन्याय ने पूछे तो जाना न भी मैं जानता सभी जड़ की तरह मौज करो। बोधारो मस्त्र ग्रस्ता और प्रभय स्मत भूषिता अबोधो पता सा जीर्ण मंगे सुभाषित। भरतिया ने कहा है कि हमारे पास जो बहुत बातें थी, मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत नीति करी, बहुत बातें सीखी, मेरे पास में भले सुभाषित बढ़िया बढ़िया बातें थी अच्छी, पर किस जो बोध रखते हैं, ज्ञान करते हैं भी पंडित, उसमें तो ईर्ष्या है कि ये हमारे क्या बताएगा, ये छोकरा क्या कहता है, बरसों पढ़ा सकता हूँ मैं, ये क्या सोचेगा, तो उसके तो ईर्ष्या होगी मन में। और जो धन संपत्ति है वे कहते हैं हमारे पास आते हैं सब, या हम देते तो जीते हैं, ये मानो क्या बताए। और दूसरा बेचारा अब तो मतलब हमारी बात समझने लायक पड़े तो 20 वर्ष लगे तो हमारी बात समझने के लायक पड़ेंगे, वही में। और चौथे बेचारा तेल लूड़ लकड़ी रात दिन खाने पीने में लग जाए, भगत नहीं कमाने खाने में भी, वो सुनते नहीं क्या करे, जीर्ण मंगे सुभाष ने बढ़िया बढ़िया हमारी बात, हमारे वही जीर्ण हो गई, बुद्धि हुई सब खत्म हो गई। बुद्धारू मस्त ग्रस्ता प्रभा स्मृत भूषिता अबोधो भाषा जी जीर्ण मंगे सुभाषिता। इस वास्ते पूछे तो बोले प्रेम से आदर से, अपने लिए पूछे तो कहना चाहिए, अपने लिए पूछे हमारा कल्याण कर रहे हो तो उपदेश करना है नहीं, उपदेश करना सबसे नीचा काम है, ऊंचा काम नहीं है। टट्टी पेशाब उठाना, जूता साफ करना, झाड़ू देना, नालियां साफ करना, ये ऊंचा काम है। सेवा करने में जितना नीचा काम होता है वो ऊंचा होता है, और उसमें ऊंचा काम होता है वो नीचा होता है। सेवा करना है दूसरे सुख पहुंचाना है, उपदेश करना नीचा काम है। क्यों उपदेश करना है? अगला को अज्ञानी समझे सबको, सबको सुखा दू, सब ज्ञान करा दू तो सबको अज्ञानी समझता है, तो दूसरे को अज्ञानी समझना ऊंचा काम है, ऊंचा काम कर सब नीचा काम। सब आदरणीय है, पूजनीय है, सर्व सब सब परमात्मा स्वरूप भगवत स्वरूप है, बढ़िया नहीं है। पर मैं कहूँ तो लोग पूछेगा आप बाबा मुझे बैगड़ खावे दूसरे परमोद बताओ, काम तो वही करते हैं, कहते हैं तो क्या करे बताओ। हमें कहना शुरू कर दिया हम क्या करें, हम दादी होते हैं लोग कहते ठीक है तो ठीक है, हमारे फूक भर जाए हमारे हम अच्छा करते। दूसरा जो अच्छा कहते हैं वो उनकी साधुता है, हमारा गुण नहीं है वो, हमारा गुण नहीं हो तो सबके सब हमारे अच्छा माने कि नहीं, हम अगर अच्छे हो तो सब हमारे अच्छा माने कि नहीं माने बताओ। और से वो हमारे अच्छा कहते हैं तो उनका स्वभाव है, उनका अच्छा पद है जो हमारे। दूसरे को अच्छा समझना, अपने को छोटा समझना तो बड़ा हुआ कि नहीं वो, और अपने को बड़ा समझना दूसरे छोटा समझना तो समझने नीचा हुआ कि नहीं। दूसरे को समझे मूर्ख, अपने को समझे विद्वान तो वो मूर्ख हुआ, और अपने साधारण दूसरों को बड़े बड़ा समझे, ये बात है। तो बोले पढ़ा हुए जो तुम दूसरों ने शब्द जरूर है, ये तो कह सकता है। तो नीचा काम है, ऊंचा काम तो है जूती साफ करे, नालियां साफ करे, गंदी नालियां साफ कर ठीक कर दे, गंदी नाली कर दे दुर्गंध फैले, वो दुर्गंध फैले नहीं दुर्गंध निकले है सब हो जाए, ऐसे अपना अवगुण दूर जल जाए। भाई अपना सुधार करना बात ये खास, सबका निचोड़ ये है, मानव शरीर अपना कल्याण करने लिए, अपना दुर्गुण दुराचार मिटे, अपना अपना दूर होगा भाई सब ठीक होगा। उपदेश देना क्या है कि हम बात अच्छी कहते हैं औरों के लिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नरण करने रे, समझे परोपदेश वेला या अवशिष्टा सर्वे भवती, दूसरे को उपदेश दे सब के लिए बड़ा ज्ञानी बड़ा पंडित हो जाए दूसरों कहते विस्मरणते हिशिष्ट स्वकार्य सब करते थे, अपना काम पड़े भूल जाते हैं, ये बड़ा ही बढ़िया बढ़िया चाहिए याद नहीं रहती और नहीं है। तो भाई जहां तक बने अपने तो शुद्ध बनो निर्मल बनो, अपने दूर दूर जाए तो तू राम सिमर जग हसवादे, रास्ते की चाल चलो मन मेरा।